Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Met een oude dieselbus mag je steeds minder steden in. Maar wie na komende zondag een zwaardere elektrische bus koopt, loopt de kans dat hij daar niet meer in mag rijden zonder vrachtwagenrijbewijs. Hoe dat zit, hoort u zometeen in 1 Vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Met Sid van der Linden. De Amerikaanse soldaat Travis King, die afgelopen zomer de grens overstak naar Noord-Korea, is in China overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Noord-Korea meldde eerder vandaag al dat King het land uit zou worden gezet. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De 23-jarige King werd vorig jaar uitgezonden naar Zuid-Korea en moest daar 2 maanden de cel in na een mishandeling. Daarna zou hij terug worden gestuurd naar de VS, waar hij disciplinair gestraft zou worden. Maar King nam de benen en wist de grens met Noord-Korea over te steken. Pier Eringa treedt terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij draagt de komende dagen zijn werkzaamheden over en treedt formeel per 2 oktober af. De afgelopen tijd was er veel kritiek op het bestuur van de Amsterdamse club en Eringa zegt daar niet doof voor te zijn. Dat is niet geheel onverwacht, zegt verslaggever Andy Houtkamp. Ik denk ook dat er de nodige, gezien de afgelopen dagen, dingen richting zijn hoofd zijn gegaan en niet alleen kleine bedreigingen, maar ook grote bedreigingen. En ik denk dat de man heel verstandig is om terug te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eringa zei eerder nog dat hij niet van plan was op te stappen bij Ajax. De gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord van zondag is vanmiddag zonder publiek afgemaakt. Het werd 4-0 voor Feyenoord. Dat maakt het de grootste overwinning die Feyenoord ooit heeft behaald in een eredivisieduel in Amsterdam. Vanaf volgende maand is het verboden om kinderen jonger dan 16 te laten werken als flitsbezorger. Het gaat om kinderen die boodschappen bezorgen. Ze rijden vaak snel door het verkeer en dat is gevaarlijk, vindt het demissionaire kabinet. Om diezelfde reden mogen kinderen onder de 16 jaar al langer geen maaltijden rondbrengen. En de voormalig leider van Armeense separatisten is opgepakt in Nagorno-Karabakh. Dat meldt de grenspolitie van Azerbeidzjan. Hij had geprobeerd naar Armenië te vluchten, maar zit nu vast in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. De zanger wordt ervan verdacht dat hij een meisje onzedelijk heeft betast. In 2021 was aangifte gedaan tegen Borsato en na onderzoek van de zedenrecherche besluit het OM de zaak nu voor de rechter te brengen. Nou, nadat die aangifte is ontvangen, is er uitvoerig onderzoek gedaan door de politie. Er zijn bijvoorbeeld deskundigen ingeschakeld, er zijn meerdere mensen zijn er verhoord. Ja, dat moet natuurlijk allemaal zorgvuldig gebeuren. Dat is in het belang van het slachtoffer, maar ook in het belang van de verdachte. Dat soort dingen kosten tijd. Justitie is nog bezig met een aangifte van Borsato aan het adres van het meisje en haar moeder voor smaad. Of deze zaak ook voor de rechter komt, is niet duidelijk. De Franse ambassadeur in Niger heeft het land verlaten, hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Een maand geleden eisten de coupplegers in Niger al dat hij zou vertrekken. Maar de Franse regering wilde daar geen gehoor aan geven, omdat Frankrijk het militaire bewind niet erkent. Inmiddels is duidelijk dat de Franse diplomaten in Niger hun werk nauwelijks kunnen uitvoeren, waarop toch is besloten om de ambassadeur terug te trekken. Ook de resterende Franse militairen moeten voor het einde van het jaar Niger uit zijn. Het weer, geregeld zon, het is 20 tot 25 graden. Morgen opnieuw een mooie nazomerdag met zon en wat wolkenvelden. Het wordt met temperaturen van 18 tot 23 graden wel wat minder warm dan vandaag. Vrijdag wordt het wisselvallig, maar in het weekend keert het nazomerweer weer terug. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. De avondspits is al begonnen. Er staat 230 kilometer file. Dit valt er op dit moment op. De A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer. Door een ongeluk heb je daar zo'n 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Os door een ongeluk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vrachtwagen met pech op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot staat 9 kilometer. Op onthoud is 40 minuten. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 22:50, VPRO NPO 2, Gazeta, de Poolse krant onder vuur. NPO Radio 1. Apro Tros. Ruim de helft van de vrouwen die worden vermoord is door de partner of ex om het leven gebracht. Toch is er nog steeds geen duidelijke aanpak van femicide, zoals dit ook al wordt genoemd. Hoe kan dat? Gaan we het zo meteen over hebben. En in Feit of Fictie gaat het over L-I-N-G-O, Lingo, Lieke. Ja, maar misschien ken je JP nog wel. Ja, zeker. Die mysterieuze stem van het spelletje op tv. In het AD zegt hij dat het programma terug moet komen op tv, omdat het nuttig zou zijn bij het leren van de Nederlandse taal. Hoe nuttig, dat horen we zo meteen van je. Maar nu eerst, heb je een bestelbus gekocht, moet je ineens een vrachtwagenrijbewijs halen. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want wie een elektrische bestelbus koopt na 1 oktober... mag daar met een gewoon rijbewijs niet meer in rijden. Tenminste als het gewicht van de bestelbus en de maximale lading samen meer dan 3500 kilo is. En dat is door de zware batterij al snel het geval. Een vrachtwagenrijbewijs, oftewel rijbewijs C, is vanaf zondag voor nieuw geleverde bestelbussen verplicht. Mensen die nu al in zo'n elektrische bestelbus rijden moeten vanaf 1 januari in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs. Lieke. Ja, in 2019 besloot de overheid om een vrijstelling te geven aan bestuurders met een gewoon rijbewijs. En ze mochten met die vrijstelling rijden in een elektrische bedrijfsauto die tussen de 3500 en 4250 kilo weegt. Het doel van het experiment was om ervoor te zorgen dat er meer elektrische bedrijfsauto's zouden komen en dat daarmee natuurlijk ook de uitstoot teruggedrongen zou worden. Nou, goede zaak zou je zeggen, maar aan die vrijstelling komt nu een eind. Er is wel een wetswijziging in de maak waardoor chauffeurs met normaal rijbewijs ook in die zwaardere elektrische bestelbussen mogen rijden. Maar door de val van het kabinet kan dat nog wel even duren. BOVAG slaat nu alarm. En we praten erover met Paul de Waal van brancheorganisatie BOVAG. Goedemiddag, meneer de Waal. Goedemiddag. Ja, die vrijstelling loopt nu dus af. Waarom slaan jullie nu pas alarm? Dit wisten we toch al veel eerder. Ja, maar je slaat natuurlijk eerst alarm in Den Haag. En dan hoop je dat ze luisteren en het aanpassen. En dat blijkt uiteindelijk al niet tot niets geleid te hebben. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld door D66 een tijd geleden. Die antwoorden erop zijn uitgesteld. Ja, en nu komt puntje bij paaltje. Dus nu slaan we in het openbaar alarm. Maar dat hebben we natuurlijk al wel eerder gedaan. En dat heeft helaas tot niets geleid. Er komt wel iets aan. Er is nog geen wetsvoorstel. Er is een idee voor een wetsvoorstel. Dus ja, dat gaat echt nog wel een jaar of zo duren voordat er misschien een oplossing is. Maar hebben ze in Den Haag dan zitten slapen al die tijd? Of waarom duurt het al zo lang? Ja, dat zou je in Den Haag moeten vragen. Ze wisten het wel. Want ze hebben zelf die uitzondering ingeregeld van 1 januari dit jaar tot 1 oktober van dit jaar. Ja, en dan is het kennelijk toch een grove inschattingsfout geweest dat er dan nu al een wet zou liggen. Die ligt er niet. Nee. Dus moet je terugvallen op de oude wet. En die zegt gewoon boven de 3500 kilo een C-rijbewijs. Ja, want stel je hebt nu een bus besteld, die wordt maandag geleverd, dan kun je daar zonder vrachtwagenrijbewijs dus niet in rijden. Niet als die boven de 3500 kilo is. Nee, hoe weet dan je echt of eerst, die zo zwaar is? Kan je zo'n ding wegen of weet je dat als je hem koopt? Nee hoor, dat staat op het kenteken. Hè. Dat hangt aan het kentekenbewijs, dat kun je zo opzoeken. Dat maar is, goed. En dat staat ook in de specificaties bij de dealer. Maar het is met de lading erbij. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een postbesteller bent met pakketten, zware pakketten erin, dan weet je dat misschien niet helemaal precies, of wel? Nee, maar goed, dat weet je van het kenteken. En dat weet over het algemeen degene die de bus aanschaft, weet dat heel goed. En de dealer zal je daar ook op wijzen. En ja, die vertegenwoordiger, die dealers, die moeten dit nu allemaal gaan uitleggen in de showroom. Ja, dat is geen goed verhaal. Nee, om hoeveel mensen gaat het bij benadering? Ja, kijk, er rijden iets van 20.000 elektrische bussen op dit moment rond. Een minderheid daarvan valt in deze categorie. Dit zijn de grootste bussen, met ook de grootste accu's vaak, hè, vanwege de actieradius en het gewicht. Het gaat ook nu nog niet om de aantallen. Het gaat om het omarmen van de verandering, hè, van de ambitie van de overheid. Zo snel mogelijk iedereen in de elektrische bus. En ook komen er zero-emissiezones in 28 steden vanaf 1 januari 2025. Dat wil je mensen nu verleiden. Ja. Om die stap te nemen. En dat is een stap, hè? Want die bussen zijn duurder. Dus de ondernemers die hiervoor kiezen, die echt de koploper zijn, die bereid zijn er meer voor te betalen, die worden nu eigenlijk gestraft voor hun keuze. En die krabben zich twee keer achter de oren. En als het nog kan, zullen ze de order annuleren en alsnog toch voor een dieselbus kiezen. Ja, ja. Lieke, die mensen moeten dus straks een vrachtwagenrijbewijs hebben voor zo'n elektrische bestelbus. Waarom is dat nodig? Ja, het vroegen we aan Bert van Weehoog, leraar transport aan de TU Delft. Wat nu speelt is dat er nogal wat bestelwagens zijn. Die zijn net geen 3500 kilo op een benzine- of dieselmotor. En als er dan een elektrische variant komt, dan komt er dat accupakket bij en dan wordt die zwaarder. En dat betekent dat die juridisch net aan de verkeerde kant van de streep valt en dus voor een vrachtwagen wordt aangezien. En dan moet je daar een vrachtwagenrijbewijs voor hebben. Volgens Van Wey hoeft dat gewicht ook geen probleem te zijn. De remmen van een elektrische bestelbus zijn daar namelijk op aangepast. Ja, meneer De Waal, dit is dus vooral een papieren kwestie. Dat je dan daar een nieuw rijbewijs voor moet halen, klinkt een beetje absurd. Ja, dat klopt ook. Sterker nog, er is ook een pilot gedaan om te kijken of dit impact zou hebben als je mensen met een B-rijbewijs op zo'n zwaardere bus rijdt. Nou, daar blijkt helemaal niets van. En afgelopen van januari tot nu bleek daar ook geen impact. Dus is werkelijk geen enkele reden om die gedoogconstructie niet door te laten lopen totdat je die wetten dan eigenlijk toch hebt. En dat is ook de oproep die wij doen. Ja, en kent u eigenlijk ondernemers die al wel bezig zijn met de vrachtwagenrijbewijs omdat ze niet anders kunnen? Nee, ik hoor vooral van klanten van onze leden, van de dealers, die orders annuleren. Okay, omdat ze zeggen, ja, mijn lijf gaat polonaise. Maar ja, goed, weet je, aan de andere kant, als je hem besteld hebt en je zit helemaal in het proces en er wordt inderdaad maandag geleverd of de weken daarna, ja, dan bij het haasje. En dan zal je chauffeur of je hovenier of je installateur zal je op cursus moeten sturen. Of je moet die bus stilzetten totdat de reparatiewet daar is. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook geen optie. Nee, Lieke, wat betekent dit eigenlijk voor de rijexamens als straks meer mensen een vrachtwagenrijbewijs moeten halen? We hebben even met het CBR gebeld om dat na te vragen. Ze weten nu nog niet precies om hoeveel mensen het gaat. Maar het ligt wel voor de hand dat die aanvragen inderdaad gaan toenemen. De landelijke reserveringstermijn die ligt nu op 7 weken. Maar hoe lang je dan precies moet wachten tot je ook examen mag doen, verschilt alweer per regio. Ja, de inzet van elektrische bestelbussen moest dus een impuls krijgen met die vrijstelling, omdat die batterijen inderdaad zwaarder zijn en die bussen daarom ook. Ja, u zegt al, mensen die annuleren de bestelling van zo'n elektrische bestelbus en die gaan dus diesels kopen. Ja, dat klopt. Dat is wat ik van onze leden terugkrijg. Als ze nog die mogelijkheid hebben, dan doen ze dat. Ja, je zadelt eigenlijk de markt, de kopers, de verkopers, de chauffeurs, zadel je met een probleem op. Hè. Waar je eigenlijk drempels wil weghalen, hè, om die versnelling die de overheid zelf wil in zijn ambitie, om die rondom de elektrische auto te bewerkstelligen, werp je een drempel op. Ja, het is rem in de bocht. Ja, maar goed, het is 1 oktober, dat is al komende zondag. Valt hier nog iets aan te doen? Nou, morgen is er een 2-minuten debat waar dit mogelijk geagendeerd zou kunnen worden. Laten we hopen dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en zegt van overheid, grijp in. Want ja, dit is zo contra de ambities die de overheid heeft neergelegd. Het is ook niet uit te leggen, ook niet in de showroom, aan niemand eigenlijk, waarom dit nou moet. Dus wees creatief en zorg voor een tussenoplossing totdat je het definitief geregeld hebt. Ja, Lieke, wij hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook om een reactie gevraagd, hè? Ja, maar die konden ze vandaag niet geven. We kunnen dus nog niet zeggen of het ministerie van plan is de vrijstelling voor zware elektrische bestelbussen nog te verlengen. Dus moeten ze wel heel snel zijn. Ook is niet duidelijk of er vanaf 1 januari streng gehandhaafd gaat worden op het gewicht van die bussen. Ja, meneer De Waal, wat vindt u daarvan? Ja, dat is onduidelijk. Weet je, je weet het niet. De ene politieagent wel, de andere politieagent niet. Daar kun je natuurlijk niet mee werken. Dan kun je het risico niet nemen op een dikke boete. Dus je moet gewoon weten als ondernemer, als verkoper, als koper, als chauffeur waar je aan toe bent. Oké, Paul De Waal van brancheorganisatie BOVAG. Dank u wel voor dit gesprek. Straks uw favoriete buitenlandse podcast gewoon in het Nederlands beluisteren. Dat kan vanaf nu. Hoe, dat hoort u zo meteen van onze verslaggever. Nu eerst het verkeer. Dennis Mooij. Er staat nu 265 kilometer file. Meeste vertraging veruit heb je op de A50 Arnhem-Os. Tussen Knoppen Valburg en Ravenstein 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en het kost je ruim een uur extra. Eén vandaag. Lieke, jij wilt het hebben over de harde kern van Ajax. Ja, de F-site, want die riep vandaag op om 1 uur naar de arena te gaan om te protesteren tegen het hele bestuur van de club. Ze kwamen niet tot het stadion, maar krijgen wel een beetje hun zin, want Pier Eringa die treedt nu af als voorzitter van de Raad van Commissarissen. NOS-commentator Andy Houtkamp die zegt dat het hem niet zal verbazen als er meer mensen ook vertrekken door de dreiging uit die F-site-hoek. Maar wie zijn die gasten eigenlijk? Dat vroeg ik Matthijs van Dam. Hij doet vertrouw onderzoek naar harde kernen en ik sprak hem vanuit de arena. Ze hebben dus een vak achter het doel op Zuid. Het is heel lastig om precies te tellen hoeveel mensen daarin zitten. Maar ga maar vanuit van enkele duizenden. Matthijs vertelt dat je oude en nieuwe hooligans hebt. Oh, ja. Te beginnen bij die oude. Dat zijn geen losgeslagen gekken, zo moet je dat niet zien. Ook dat is een groep met allerlei codes, regels en een heel hiërarchisch systeem. Waar men zich aan dient te houden. En ook nieuwe leden. En dat is die andere groep. Dat zijn de nieuwe kern, de jongere kern. Ja, en daar gaat het vooral mis. En niet alleen bij Ajax, maar dat zie je ook bij Groningen. Je ziet het bij Feyenoord. Je ziet het zelfs in het amateurvoetbal bij Spakenburg en IJsselmeervogels. Ja, die oude hooligans die zorgen van oudsher vooral voor geweld buiten het stadion. Maar die jongeren dus nu ook geweld in het stadion. Dat vuurwerk wat we afgelopen zondag zagen. Maar wat weten we nou precies van die mensen? Dat het vooral jongens zijn, dat ze jong zijn, dat ze ook helemaal geen achterstand hebben in de maatschappij vaak. Dat het gewoon keurige mensen zijn verder. Alleen tijdens voetbalwedstrijden gebeurt er iets anders bij ze. Dan komt er een soort instinct los. En wat nou het grote verschil is met die oudere harde kern. De bedoeling is, als jij als jongere hooligan daarbij wil komen bij die F-site, dan word je opgeleid door deze oudere hooligans. Toen kwam corona. Men kon elkaar niet zien. Er waren geen wedstrijden of geen publiek bij wedstrijden. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om dat soort jongeren te vormen naar die groepsidentiteit. Dus wat is er gebeurd? Er zijn nieuwe hooligans ontstaan. Alleen hebben die dus hun eigen cultuur gecreëerd. Die zich eigenlijk veel radicaler ontwikkeld heeft dan eigenlijk de bedoeling was. Toch stond in het voetbal de F-site van Ajax niet eens zo heel slecht bekend. Men was bij Ajax ook eigenlijk wel verrast dat er nu in de arena een incident plaatsvond. Want dat is voor mij ook even graven in mijn geheugen. Volgens mij is dat nog niet eerder voorgekomen. Het zijn toch vooral de hardere kernen van ADO, die staan er bekend om. Feyenoord natuurlijk. Utrecht staat er onbekend. Dus we kunnen er weer een aan het rijtje toevoegen. Ja, benieuwd wat de komende dagen gaat doen. Ja, ik ook. Nieuws via de NOS dan. We blijven bij Ajax, want die club speelde vanmiddag het restant dus van de zondag gestaakte wedstrijd. Feyenoord begon vandaag met een 3-0 voorsprong en maakte er zelfs 4-0 van. En de voorbereiding op de wedstrijd was anders dan anders, zegt Ajax-trainer Maurice Stijn. Nou, dat was voor ons natuurlijk helemaal anders, omdat we met twee scenario's te maken hadden. Eigenlijk zouden we tegen Volendam spelen. Pas gisterochtend werd het definitief Feyenoord. Dus we hebben twee scenario's besproken, twee scenario's getraind. En uiteindelijk was het scenario 35 minuten. En met een extra spits voor een verdediger. In ieder geval proberen een ommekeer te krijgen. Ja, je wilde snel de zaken omdraaien. Dan na 20 seconden krijgt Timmer al een kans. En na 3 minuten zit hij erin. Is dan de tactiek verkeerd? Wat gaat daar fout? Ik denk dat... Dat je dat goed zegt en goed gezien hebt. Binnen 3 minuten is hij binnen. En heel snel is hij al, een kans. De tactiek die was eigenlijk bedoeld om met twee diepe spitsen in eerste instantie voetballend eronder uit te komen. Lukte dat niet, dan proberen met Akpong en Brobby met twee aanspeelpunten de lange bal te spelen. Dan nogmaals moet je ook je duels. En dat heb ik natuurlijk al eerder gezegd. Als je de 4-0, de 1-0 van vandaag, maar de 4-0. Ja, dat is volgens mij 3-1. Die duels moet je of een duel hebben of de bal uitschieten. En dat ging daar in mijn ogen fout. Veel werk aan de winkel. Het is een rare tijd sowieso bij Ajax. Je hebt nou 5 uit 5. En ik vroeg me af, wat kan jij, Maurice Stijn, nou de Ajax-supporter, de gewone, de normale, die hier ook afgelopen zon, kun je ze nou meegeven? Nou, dat ze in ieder geval hoop moeten blijven houden in deze ploeg. Achter deze ploeg moeten blijven staan. Ik snap dat het lastig is, want ze worden bepaald niet verwend. Maar wij blijven ervoor knokken met z'n allen om dit zo snel mogelijk om te draaien. Zie jij aanknopingspunten en kun je er eentje noemen? Nou, ik van de week heb ik dat ook al genoemd. Hè. Ik denk dat ondanks de grote kansen die we tegenkregen tegen Olympiek wel een aanknopingspunt was. 3 doelpunten, 12 mogelijkheden. En hoe gek het ook was tegen Feyenoord tot aan de 3-0... hebben we eigenlijk ook getracht een behoorlijke manier te voetballen, kansen gecreëerd. En dat is dan je houvast. En nou, vanmiddag moeten we maar heel snel vergeten. En dan moeten we ja, vanaf straks weer volledig de focus op RKC. Nou gebeurt er natuurlijk veel ook. Ik heb hier niet meer gesproken na zondag. De technisch directeur had jou aangesteld. Hè? Die vertrouwde jou. Hè? Ja, die is weg. Is dat iets van raar? Nou, kijk... Ik heb nu ook vragen van, ja, het gaat allemaal niet zo goed. Dus of je er rouwig om bent? Nee, ja, dat zal niet. Maar wat kun je erover kwijt? Nou, ik wil er sowieso helemaal niks over kwijt. Het enige wat, wat deze week gebeurd is... en ook vlak voordat de wedstrijd begon... is ook de voorzitter van de RVC nog afgetreden. Dus het enige waar wij met z'n allen behoefte aan hebben bij Ajax is rust. Is rust in de top, is rust. Dan straalt dat naar beneden uit, is rust op de ploeg. En daar, ik hoop dat we dat heel snel krijgen. Het geeft nog één ding rust, hè? Dat is punten. Ja. Zeker, zeker. Punten en behoorlijk spel. En dat is het allerbelangrijkste. Strijdbaar. Zeker, dat weet je. Dat zei Ajax-trainer Maurice Stijn tegen NOS-verslaggever Joep Schreuder. Een Frans- of Engelstalige podcast luisteren in je eigen taal. Dat kan nu met Voice Translation van Spotify. Onze verslaggever Joris Kreugel is in de geluidsstudio van Ivo Samplonius. De audio-nerd, zoals hij zichzelf noemt, is gespecialiseerd in alles wat met audio te maken heeft. And why it matters, how would you do that? Wow, that's a great question. La misión en la que estás y por qué es importante, ¿cómo lo harías? Wauw, qué buena pregunta. Nou, je kijkt en luistert naar een podcast, de bekende podcast The Diary of a CEO, een bekende Amerikaanse podcast. Spotify is aan het testen met artificial intelligence, met een tool die zij noemen voice translation, waarbij het mogelijk gaat zijn om een taal te selecteren en dan dus de podcast te luisteren in de taal die jij wilt. En dat wordt on the fly gegenereerd. Als je jouw favoriete acteur een Spaanse of een Portugese podcast heeft en jouw Spaans is niet zo goed, nou geen probleem. Dan selecteer je een andere taal, of dat nou Nederlands is of dat je denkt, nou dan vind ik het tof om in het Engels te luisteren. En dan ga je hem met dezelfde stemmen, alleen dan in die taal die jij gekozen hebt, gaan beluisteren. Het bestaat toch ook al? Zeker, die tools bestaan al. Maar wat wel uniek hieraan is, is dat zij dus de mogelijkheid gaan bieden om dat echt on the fly te gaan doen. Dus jij hebt je app, in dit geval de Spotify-app, en daar kies je een taal en ploep, hij springt meteen om naar de taal die jij gekozen hebt. De mogelijkheden bestaan al om stemmen na te maken. Dan stop je eigenlijk wat basisdata in het systeem, zodat hij de stem kan analyseren hoe een stem klinkt. Bijvoorbeeld je eigen collega. Lammert had gisteren een tekst in jullie uitzending van Eén Vandaag, die klonk ongeveer zo. Ja, de zorgpremie gaat weer omhoog. Maar intussen zouden zorgverzekeraars tientallen miljoenen euro's provisie betalen aan vergelijkingssites. Wist jij dat zijn Japans ook heel goed ontwikkeld is? Ja. Tashikani, kenkou hokenryou wa tatabi shiyagari suru darou ga. Het feit dat ik Lammert in dit geval zo makkelijk een tekst kan laten uitspreken. In dit geval was het een tekst die hij zelf al gezegd heeft. Dus nou, dat voelt dan als niet zo heel erg. Maar je kunt ook natuurlijk elke willekeurige tekst door iemand laten uitspreken. En dan kom je wel weer in het gebied van, hoe ga je nou nog zeker weten dat het echt is? En dat iemand daadwerkelijk iets gezegd heeft. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, zeker. Ik dacht onze bijna afscheidnemende premier Mark Rutte. Ik heb een tekstje door hem laten inspreken. Nou ja, eigenlijk door AI met zijn stem, maar hij heeft dit zelf nooit gezegd. 1 oktober aanstaande de VVD samen zal gaan met de BBB. Onze nieuwe naam wordt dan ook de VVBBD, de Mark en Caroline Show. Ja. Ja. Ja, wat moet je daar nou mee, hè? Maar ook daar geldt dat willen we diezelfde Mark in het Frans laten spreken, misschien voor een mooie internationale functie, dan is dat geen enkel probleem. Bonne soirée. Je me tiens ici pour annoncer que à partir du 1er octobre, le VVD fusionnera avec le BBB. We maken hier bij mijn bedrijf dan heel veel podcasts. En er zijn ook podcasts bij die we dan in het Nederlands maken, waarbij je denkt, oh, dat is zo zonde eigenlijk dat mensen in het buitenland dit eigenlijk niet kunnen gaan luisteren. Nou ja, die optie ga je dus wel krijgen. Dat vind ik er heel erg gaaf aan. Tegelijkertijd is die spanning er dat we daarin dus een weg moeten gaan vinden van hoe ga ik weten dat wat iemand klaarblijkelijk gezegd heeft, dat dat ook echt zo is. Het is voorlopig nog even zo van dat niet alles wordt vertaald. Want het gaat geloof ik om Duits, Engels en Spaans. Hè? Ja, daar zijn ze nu mee begonnen als test. Ook om even te kijken van hoe reageert het publiek hierop. Want daar hebben ze natuurlijk ook mee te maken. Ook om nog wat meer kinderziektes eruit te gaan halen. En zodra dat allemaal beter loopt, dan willen ze het gaan lanceren in steeds meer talen. Wat voor kinderziekten zijn er nog? Nou, kijk, één ding blijft natuurlijk wel altijd. Dat is het element gevoel. Dat je kan een machine een tekst laten vertalen en daar dus ook bijna perfect een stem aan gaan hangen. Maar één onderdeel dat altijd lastig blijft, dat is gevoel leggen in tekst. Dat is bijna niet over te dragen aan een machine. En daar wordt nog naar gezocht van, oké, maar hoe brengen we het dan zo dichtbij mogelijk? Dus daar wordt mee gestoeid. Dat merk ik ook met de tools die ik zelf voor die voorbeelden hier gebruik. Je hebt verschillende parameters die je dan kan instellen. Daar moet je een beetje mee stoeien om het echt te laten zijn. Daar werken ze aan om dat zo realistisch mogelijk te laten zijn. Ik ben dus wel benieuwd hoe mijn eigen gevoel daarin gaat ontwikkelen. Want ik luister zelf ook naar Amerikaanse podcast. En het lijkt mij heel gek als ik diezelfde mensen ineens met hun eigen stem in het Nederlands hoor praten. Want ik kan me op dit moment niet voorstellen dat als ik naar een of andere zakelijke podcast luister met een Amerikaan, dat ik dan ineens ga zeggen, nee, ik wil dit nu in het Nederlands gaan horen. Dus andersom, als ik bijvoorbeeld diezelfde collega Lammert, die heeft hier in de studio, hebben we ooit een keer een fantastische podcastserie over de manager van Elvis gemaakt. Met allemaal Engelstalige interviews erin. De tussenteksten zijn alleen allemaal Nederlands, omdat het voor de Nederlandse markt is gemaakt. Als ik me dan bedenk dat die podcast mogelijk gaat zijn voor de hele Engelstalige markt, dan denk ik, ja, dit biedt eindeloos veel mogelijkheden. Zou het nou in de toekomst kunnen zijn van dat we helemaal geen podcast meer hoeven te maken, maar dat het gewoon automatisch gaat? Nee, ik denk wel echt, en daar ben ik ook heilig van overtuigd, dat menselijke aspect, dat blijft wel echt belangrijk. Ik geloof er heilig in dat dat niet door techniek vervangen kan worden. Dat weet je zeker. Weet ik echt zeker. We spreken elkaar nog wel over een jaartje of 10. Zeker, zeker. Gelukkig maar. Een verslag was dit van Joris Kreugel. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. From the buildings, ill Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given, Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Hot sauce van Pete Philly en Perquisite. Straks de zorg voor dementerende ouderen met een migratieachtergrond schiet tekort. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. met Sit van der Linde. Er komt geen tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gesprekken met gemeenten hierover hebben tot niets geleid, laat demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel weten. Het ene aanmeldcentrum in Ter Apel werkt als een flessenhals in het opvangsysteem. Geregeld moeten er meer mensen overnachten dan dat er plekken zijn. Het hoofd van de Radboud Universiteit is vervroegd gestopt. Aanleiding is een onderzoek van De Gelderlander, waaruit bleek dat rector magnificus Han van Krieken in 2017 een medewerker seksueel intimideerde. Van Krieken was al van plan om met pensioen te gaan. De Franse ambassadeur heeft Niger verlaten. De nieuwe machthebbers in Niger willen dat de Fransen vertrekken. En volgens Parijs is er een onwerkbare situatie ontstaan. Ook Franse militairen vertrekken uit Niger. En in Den Haag hebben klimaatactivisten van Extinction Rebellion een paar uur de A12 geblokkeerd zonder dat de politie ingreep. Dat kwam doordat er agenten nodig waren bij de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord in Amsterdam. Dat heeft burgemeester Van Zanen volgens persbureau ANP gezegd. Uiteindelijk heeft de politie de blokkade alsnog beëindigd. Ja, Peter Kuipers-Munneke, het is hier een beetje grijs, maar wel warm in Hilversum. Ja, dit zijn eigenlijk een beetje van die dagen dat je je afvraagt waarom we voor je werk binnen in zo'n studio zitten. Ja. Want het is namelijk echt best wel warm. Dat grijzige, dat komt omdat er ook wel wat bewolking overtrekt. Maar met de temperatuur doet dat eigenlijk niet eens zo heel veel. Want het is hier in het midden van het land 23 graden geworden als maximumtemperatuur. En in Eindhoven werd het net geen 25. Nou, dat zijn echt wel hoge temperaturen zo voor de laatste week van september. Ook morgen en de komende dagen is er ruimte voor zon, maar het wordt toch al wat anders. Dit was wel even de warmste dag voorlopig. Vannacht koelt het af naar een graad of 13 tot 16, met ook opklaringen daarbij. Morgen hebben we dan veel zon, zeker in de eerste helft van de dag. Dan wordt het zo'n 19 tot 21 graden, dus 2 of 3 graden minder warm dan vandaag. Maar het blijft wel droog. 'S Middags wordt de bewolking wel iets dikker vanuit het westen. En dan zal de zon iets minder goed te zien zijn. Vrijdag hebben we dan regen, in de ochtenduren in ieder geval. En dat is regen die al 's nachts begint te vallen. Dus we hebben van donderdag op vrijdag regen. 'S Ochtends hebben we die regen dan nog. Die trekt dan op een gegeven moment wel weg. Dan klaart het af en toe nog wat op. Maar goed, dan hebben we dus voor het eerst sinds een tijd weer een natte ochtend. 20 graden wordt het daarbij. Zaterdag is het dan weer droog met 18 graden. Zondag misschien wat regen in het noorden van het land met een graad of 20. En de nieuwe werkweek hebben we een afwisseling van wat bewolking. Af en toe een heel klein beetje regen. Het zijn geen grote hoeveelheden. En iets lagere temperaturen van zo'n 17 of 18 graden. Dankjewel. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Ja, er staat nu 375 kilometer file. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken met name in de Randstad en in het midden van het land voor extra vertraging. Zo staat er op de A6 van Lelystad naar Emmeloord 6 kilometer tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. En de vertraging is 3 kwartier door een ongeluk. Ongeluk op de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein levert 8 kilometer file en een half uur vertraging op. Op de A12 Arnhem-Utrecht voor het knooppunt Oude Rijn een half uur extra. En dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open, maar het kost je nog wel een uur extra. Lammert de Bruin. Eén vandaag. 6 op de 10 vrouwen die vorig jaar werden vermoord waren slachtoffer van femicide. Dat betekent dat de dader een geliefde of ex van ze was. Het is een groeiend probleem, zonder echt goede aanpak, zeggen deskundigen. Ja, terwijl deze vorm van partnerdoding toch de meest voorspelbare is. Vandaag werd er in de Tweede Kamer over gesproken en wij praten erover met Ilona Brekelmans, GZ-psycholoog en bij de hulporganisatie Sterk Thuis. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. U begeleidt vrouwen, maar ook gezinnen die te maken hebben met femicide. Nu horen we die term best vaak, hè, als het gaat om partnerdoding. Het is overgewaaid uit de Latijns-Amerikaanse landen, als ik het goed heb. Hoe belangrijk is het dat het ook hier juist die naam krijgt? Nou ja, voor ons is het ontzettend belangrijk dat het die naam krijgt, omdat het ontzettend veel voorkomt in Nederland. Hè? Ik bedoel, als je dan kijkt dat er jaarlijks 40 vrouwen worden vermoord, waarvan 60% slachtoffer is van dodelijk geweld door hun partner, dan zien we ook dat het gros daarvan vrouw is. Ja. En daarmee onderstrepen we eigenlijk dat er veel genderongelijkheid speelt, ook binnen relaties in Nederland. En het is van belang om daar aandacht voor te hebben. Ja, want u noemt dat geloof ik ook wel intieme terreur die dan plaatsvindt voor de femicide. Wat is dat? Nou, intieme terreur is inderdaad de vorm van geweld die het allervaakst de voorloper is van femicide. En intieme terreur is dwingende controle ongelijkwaardigheid tussen partners, waarbij er dus afhankelijkheid ontstaat van de ene partner naar de andere. En waar je eigenlijk een patroon ziet wat ja, in fases verloopt en steeds ernstiger wordt. En waardoor je eigenlijk steeds meer isolatie en intensiever en ernstiger geweld ziet optreden. Mm-hmm. En daardoor is het dus ook een voorspelbare vorm van partnerdoding, femicide. Hmm. Nou ja, wat je heel vaak ziet is dat intieme terreur een voorloper is. Kijk, in niet alle gevallen is intieme terreur de voorloper. In sommige gevallen is er geen geweldspatroon en is een relatiebreuk of bijvoorbeeld eerschade een plotselinge aanleiding voor femicide. Maar in de meeste gevallen is het dus intieme terreur. En ook in verschillende landen is daar onderzoek naar gedaan dat er dus een heel herkenbaar patroon is. En dat als we dat goed leren begrijpen en herkennen, dat we dus ook de mogelijkheid hebben om veel eerder in te grijpen in dit soort destructieve relatiepatronen zoals dat dan genoemd wordt. Is dat nou iets, want we horen er nu steeds vaker over, maar is dat ook iets van de laatste tijd of is dat altijd al zo geweest in Nederland dat dit gebeurt? Het is altijd al zo geweest en we leren het nu veel beter te herkennen. Ja. En ook doordat we gelukkig steeds beter opgeleid worden en steeds meer onderzoek wordt gedaan naar deze relatiepatronen en de zorgen die daaronder liggen. Maar helaas is het er altijd al geweest. Ja. Lieke, wij hebben ook gesproken met Barbara Godwald. Haar zus Gea werd vermoord door haar man omdat ze van hem wilde scheiden. Ja, dat gebeurde in 2020. In dat jaar kwamen er 44 vrouwen om het leven. En Gea was daar één van. Het is volgens haar zus duidelijk dat zij toen al niet veilig was. Mijn zus heeft meerdere malen de politie gebeld. Eén keer was het omdat hij de hond bedreigde met een schroevendraaier. Dat is een duidelijke rode vlag. En ook een paar keer gebeld omdat hij dreigde zelfmoord te plegen. Nou, als je dat ziet in het rode vlaggensheet, dan zijn dat de aanwijzingen dat zoiets zou kunnen gebeuren. Toch werd het gevaar op dat moment niet erkend. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat als mijn zus en ik, maar ook de politie en andere hulpverlening die erbij betrokken is geweest, deze signalen hadden herkend en uitgesproken tegen mijn zus, dat zij andere beslissingen had gemaakt en op een veiligere manier een einde aan haar relatie had gemaakt. En dat had geholpen, dan had ze misschien nog geleefd. Maar wij waren wel allemaal bewust dat de relatie ongezond was, maar dat die zou eindigen in moord, zagen we niet aankomen. Ja, mevrouw Brekelmans, Barbara, die heeft het over rode vlaggen hier en signalen. Mm. Maar toch zagen ze het niet aankomen. Is dat nou het probleem, dat we dat niet zien aankomen? Nou ja, ik denk dat we ons veel bewuster moeten zijn dat op het moment dat een vrouw in beeld komt bij de politie, dat het geweld vaak al heel erg lang voortduurt. Hè, dus in wat onderzoek uitwijst is dat dan al geweld 7 keer heel erg heftig heeft plaatsgevonden. Dus je realiseren dat het niet om een eenmalig incident gaat, als je, of je nu als politie of hulpverlener binnenkomt of veilig thuis, dat is natuurlijk ontzettend van belang. Ja. En dat betekent dus dat die eerste professional die dus binnenkomt, die moet zich hiervan bewust zijn en dus ook goed doorvragen op motieven en patronen. En wat je vaak ziet is dat deze vrouwen, wanneer hun man in aanwezigheid is, vaak niet durven praten over het patroon en het geweld dat plaatsvindt. Dus het is ook heel erg belangrijk om juist partners apart van elkaar te spreken die eerste keer dat je binnenkomt. Maar dat klinkt allemaal ontzettend logisch. Hoe kan het dat onze professionals, de politie, dat niet weet? Nou ja, goed, we zijn er. Het is dus ook nodig om juist daar ontzettend veel aandacht voor te hebben. En dat is ook wel wat vandaag in de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Juist bij opleidingen, hè, opleidingen voor hulpverleners, maar ook opleidingen in het veiligheidssysteem, dient dit echt onder de aandacht te komen. Het kan niet zo zijn dat slechts een deel van de hulpverlening of een deel van de politie hier zich goed van doordrongen is. Ja, het is misschien natuurlijk ook niet eenvoudig, zeker niet voor de omgeving van een vrouw die onder controle staat, om haar los te krijgen van haar partner. Ze praat misschien, ze gedrag goed, verzint excuses voor hem. Misschien is ze wel onbenaderbaar inmiddels voor familie en vrienden. Mm-hmm. Stel nou, ik zit te luisteren en ik herken dit bij een familielid van mij. Wat kan ik dan het beste doen? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. Want kijk, femicide en ook intieme terreur, het is van ons allemaal. Dus de kunst om vooral niet je ogen ervoor te sluiten. En ik zeg altijd, speel niet de held in de film. Probeer iemand niet uit het huis te halen en alleen maar te zeggen dat het niet oké is, maar luister vooral om te begrijpen. En ben ook onvoorwaardelijk daarin. Dus benoem wel wat je niet oké vindt, maar benoem ook dat je er voor diegene blijft en dat ze je ten alle tijde kunnen bellen. En wat ook heel belangrijk is, laat niet los. Op het moment dat je die hand en het vertrouwen krijgt, blijf die dan ook vasthouden. En misschien lukt het niet op dat moment. Woorden als ik ben er voor je en ik blijf er voor je, die blijven meestal wel plakken. En vaak is het moment van crisis, dus op het moment dat iemand om hulp vraagt, is ook vaak het moment om in te grijpen. Want je ziet ook dat er is niet altijd geweld. Vaak is het ook een relatie die natuurlijk is gestart met liefde. En die ook een patroon kent van het weer met elkaar herstellen, liefde kennen en weer uitmondt in geweld. Dus het moment dat er een crisis ontstaat is vaak ook het moment waarop iemand wel ontvankelijk is om open te staan voor hulp. Ja. En ik denk ten aanzien van politie en veilig thuis, gebruik bevoegdheden. Vaak zien we dat deze vrouwen ook zo'n gestrest brein hebben en vaak helemaal niet zien hoe ze hieruit kunnen stappen. Dus het inzetten van een huisverbod, het soms uit huis plaatsen van kinderen en benoemen dat moeders mee moeten gaan met hun kind. Niet om kinderen uit huis te plaatsen, maar om te zeggen, dit kan zo niet langer. Het is zo ernstig. Wij maken te vaak mee dat het bloed tegen de muur zit en een vrouw niet weg durft. Ja. En ik denk dat het dan goed zou zijn om de bevoegdheden te gebruiken. Zeggen, u gaat wel een nacht mee. U gaat een nacht mee om uw hoofd tot rust te laten komen, uw wonden te laten herstellen en te horen wat de mogelijkheden zijn in de zorg. En daarin zijn we toch heel erg volgend, denk ik. En volgend naar de autonomie die mensen hebben. Terwijl, dit zijn mensen die in hele gestreste omstandigheden leven en daar echt soms een extra zetje in nodig hebben. Dank u wel, Ilona Brekelmans, GZ-psycholoog bij Sterk Thuis. Vanavond meer over dit onderwerp in 1 Vandaag op televisie om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lieke, something completely different now. We gaan het hebben over een iconisch tv-programma, Lingo. Ja, en een uitspraak van de bekende stem van Lingo, JP. Hij pleit vandaag in het Algemeen Dagblad voor een terugkeer van Lingo. En een van de argumenten die hij aanhaalt is dat Lingo nuttig en aangenaam is. Nou, nuttig omdat je met Lingo de Nederlandse taal kan leren, zegt hij. Zelfs Maxima zou daar voor Lingo hebben gekeken. Net als veel meer mensen die Nederlands als tweede taal hebben. Interessant, maar ja, ik heb thuis ook iemand die Nederlands als tweede taal moet leren. Maar hij kan dat wel door alleen maar met 5 en 6 letterwoorden te gaan werken. Er worden wel korte gesprekjes, maar we zijn het gaan checken. We begonnen bij Sibylle Andringa, hoogleraar didactiek van de tweede taalverwerving. En we vroegen aan hem hoe je het beste een taal kan leren. Voor het leren van een tweede taal is het vooral belangrijk dat je in het begin zorgt voor begrijpelijk taalaanbod. En taalaanbod moet dus vaak enigszins versimpeld worden. En het hangt ook nog eens af van wat je precies wil leren. Als je wilt leren communiceren, dan moet je vooral naar luisteren en spreken. Maar als je wilt leren lezen, dan krijg je ook anders als een taalaanbod. Dus daarom is die vraag zo groot. Het hangt ook heel erg af van wat je wil. Oké, het hangt dus van de situatie af. Het moet simpel zijn. Kan dan een simpel tv-programma als Lingo daarbij helpen? Ja, zeker, zegt taalonderzoeker en universitair docent Marco Bril. Volgens hem kan het helpen om kennis te maken met de taal en bijvoorbeeld helpen bij de klanktekenkoppeling. Oh ja. Ja, wat dat is, legt Bril uit. Hoe schrijf je in het Nederlands nu woorden? Hoe zien ze eruit? Hoe klinken ze? Echt dat soort basiselementen van taal. Daar is Lingo denk ik heel goed voor. Ja, alleen dat leren gaat over het algemeen wel relatief makkelijk. Oké, en naast het spelletje zelf, zitten er ook voordelen aan het tv-programma? Nou, het programma is simpel en overzichtelijk en dat helpt dus voor de taalontwikkeling, zegt taaladviseur bij Onze Taal Rutger Kiezenbrink. Maar daarvoor hoef je nou ook weer niet per se naar Lingo te kijken. Dan kun je net zo goed ook naar een ander programma kijken. Soort dingen als het Jeugdjournaal of het Klokhuis of Goede Tijden, Slechte Tijden. Het zijn allemaal programma's waarin het taalgebruik relatief eenvoudig is. Ja, daar kun je wel wat van leren. Oké, in die zin is Lingo dus niet uniek. Nee, en het effect voor het leren van de taal is, naast de klanktekenkoppeling ook weer niet. Ja, precies. Is ook weer niet zo groot, Lammert, legt Van der Lowy, hoogleraar toegepaste taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen uit. Zo is het programma niet geschikt om je woordenschat uit te breiden, want daarvoor heb je 2 dingen nodig. Het eerste is dat je woorden het beste leert in een context. Dus hoe rijker de context, hoe beter je de woorden leert. En een tweede aspect is dat je woorden leert door herhaling. Door hetzelfde woord een aantal keren bij voorkeur in verschillende contexten tegen te komen. En op die manier blijft het hangen. Ja, en precies dat gebeurt in Lingo maar weinig. Dan is dat eigenlijk een eenmalige blootstelling aan een woord zonder al te veel betekenis. Dus ik zou niet verwachten dat er een heel groot leereffect is. En er is nog een andere kanttekening, zegt Kiezenbrink van Onze Taal. Je leert bijvoorbeeld niet hoe zinnen in elkaar zitten. Je leert ook niet echt hoe je woorden moet spellen, want de woorden die er voorbij komen, ja, die hebben gewoon niet zo heel veel met spellingregels te maken. Dat zijn vrij alledaagse woorden, zoals fiets of puzzel of gratis. Ja, maar ja, wat helpt dan wel? Nou, eigenlijk zeggen al onze experts praten. Mensen moeten met Nederlands sprekende mensen in contact komen om te kunnen leren en herhalen. Ja, nou, Lieke, is de conclusie een 6 of een 4-letterwoord? Ja, Lingo kan helpen bij het leren van een taal, maar dat doen andere tv-programma's. Goede tijden, slechte tijden werd al genoemd ook. En het leren van de klank-tekenkoppeling, waar Lingo aan bijdraagt, is in veel gevallen niet zo heel moeilijk. Doorslaggevend is Lingo niet en het effect is maar beperkt. Dus F-I-C-T-I-E, fictie. Ja, die is goed. Dankjewel, Lieke. Nieuws via de NOS dan. Er is niet genoeg toezicht op de veiligheid aan boord van historische zeilschepen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er 2 dodelijke ongevallen op de zogenoemde bruine vloot, zoals de historische zeilschepen ook al worden genoemd. En volgens de Onderzoeksraad is er te weinig kennis bij instanties die toezicht houden. Ondanks eerdere waarschuwingen al in 2017. Demissionair minister Harbers reageert geschrokken op de conclusies van de raad. De conclusies van de onderzoeksraad die zijn glashelder. Alle betrokkenen, van schipper tot ministerie, hebben met elkaar niet de veiligheid geboden die passagiers van de bruine vloot mogen verwachten. En ja, dat vind ik heel erg en dat raakt mij diep. En ook met mijn ministerie en de inspectie Leefomgeving en Transport hebben we te weinig gedaan met de conclusies van het vorige onderzoek uit 2017. Dat is pijnlijk en dat is ook niet wat mensen van hun overheid mogen verwachten. Om die reden heb ik ook mijn excuses aangeboden aan de nabestaanden en andere betrokkenen van de ongelukken. We moeten ook aan de slag met de veiligheid van de bruine vloot. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en de regie. En ik stel het ook zeer op prijs dat alle betrokkenen, van de rederijen tot de keuringsbureaus, de accreditatie, de inspectie en het ministerie, zich bereid hebben verklaard om de komende weken met elkaar om de tafel te gaan, om de aanbevelingen op te volgen en binnen 2 maanden plan te maken hoe we alle conclusies nu wel nakomen en daarmee kunnen zorgen voor een veiligere vloot. Ja, want u zegt het al, er lag eigenlijk in 2017 een rapport met heel duidelijk plan. Dit moet de overheid doen, zodat het beter gaat, zodat we misschien een veiligere bruine vloot krijgen. Waarom is dat niet opgevolgd? Nou, het rapport geeft een veelheid van redenen, maar met elkaar is toch de conclusie dat er acties begonnen zijn, maar vaak niet afgemaakt of niet op tijd ook anderen daarbij betrokken. Ja, dat vind ik pijnlijk. En is voor mij nu reden om dat te doen wat ook de onderzoeksraad zegt, namelijk de volle verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En dat we zowel de conclusies van een paar jaar geleden als de conclusies van nu, dat die allemaal nagekomen worden. En we zullen ook niet stoppen voordat we ook het daadwerkelijke resultaat hebben bereikt. Namelijk een veiligere vloot en dat je je niet zorgen hoeft te maken als je aan boord stapt van wat een leuk dagje uit moet worden op zo'n boot. Dat zei demissionair minister Harbers. Dennis Mooij, het is bijna 5 uur. Dat betekent meestal drukte op de weg. Zeker, ook nu het geval met 380 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A50 Arnhem-Os. Tussen Knoppert Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dementie neemt sneller toe bij migranten dan bij in Nederland geboren mensen. Toch wordt deze groep minder vaak en minder snel gediagnosticeerd. Volgens zorgorganisaties ontbreekt er een landelijke lijn. Door een late diagnose ontstaan crisissituaties en raken mantelzorgers overbelast. Lieke, dat lijkt me een heel groot probleem. Ja, en dat wordt door de vergrijzing van gastarbeiders die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwamen ook steeds groter. Bij deze ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond komen vaker hart- en vaatziekten en diabetes voor. En die aandoeningen vergroten weer de kans op dementie. En wat blijkt inderdaad uit onderzoek, deze diagnose wordt bij deze groep later of zelfs helemaal niet gesteld. We praten erover met Sanne Fransen, neuropsycholoog van het Erasmus MC. En ook aan de lijn Dilara Öztürk, die zorgde voor haar Turkse oma met dementie. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, ik begin even bij u, Sanne Fransen. U werkt op een van de weinige geheugenpolies voor migranten in Nederland. Hoe komt het dat dementie juist bij deze groep ouderen minder snel herkend wordt? Ja, er zijn eigenlijk meerdere factoren van belang bij die deels in het ziekenhuis liggen. Bijvoorbeeld dat we in de ziekenhuizen vaak moeite hebben met de communicatie als er geen tolk beschikbaar is. Maar ook dat we weten dat de testen die we gebruiken om dementie vast te stellen, ja, eigenlijk helemaal niet goed geschikt waren voor mensen met verschillende achtergronden. En ook een deel ligt buiten het ziekenhuis. Dus het herkennen van dementie bij de huisarts. En ook de eerste symptomen zelf herkennen thuis. Ja. Familie en een persoon. Want hoe belangrijk is er dat er snel een diagnose wordt gesteld? Ja, een snelle diagnose is superbelangrijk. Ten eerste om te achterhalen of er niet een ander iets aan de hand is wat je goed kunt behandelen. Maar ook als er dan dementie zou zijn, om een plan te maken voor de toekomst als iemand nog best wel helder is. En om die mantelzorgers te ontlasten die het met de dementie steeds zwaarder gaan krijgen. Ja, want Dilara Usturk, u was tot voor kort zelf mantelzorger voor uw oma. Hoe werd haar diagnose gesteld? Ja, dat klopt. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het in mijn geval wel iets anders is gegaan. Bij mijn oma is eigenlijk alles volgens het boekje verlopen. Ja, ik ben zelf ook neuropsycholoog, dus ik was daar best wel op tijd bij. Dat scheelt, ja, precies. Dat scheelt inderdaad een hoop. Dus die indicatie is echt wel op tijd gesteld. Alleen bij ons lag echt het probleem voor daarna. Want daarna, als je het hebt over die verschillende zorgorganisaties waar wij terecht zijn gekomen, dan loop je eigenlijk toch wel tegen heel veel muren aan. Dat er ook geen begrip en of erkenning is voor deze doelgroep, in de zin van waar kijken we tegenaan, waar moeten we rekening mee houden. Hoe merkte u dat met uw oma? Ja, ik heb hier echt lang over nagedacht. En er zijn echt verschillende zorgorganisaties waar we terecht zijn gekomen. Want oma begon met Alzheimer-dementie. Daarbovenop heeft ze ook twee beroertes gehad. Dus dan kom je ook in aanmerking voor een revalidatiecentrum, et cetera. En dan merk je toch dat ze overal op een andere manier wordt bejegend. Met een soort van een vooroordeel, ja, noem het een vooroordeel, of misschien toch het weinig begrip en of erkenning voor deze doelgroep. Mm-hmm. Dat er vaak wordt gezegd, oh, mevrouw is van Turks afkomst, taalbarrière, dus we kunnen er niet zoveel mee. Oh. Ja, en dat, ja, het is gewoon heel naar. Nou ja, nu heb ik dan het geluk met mijn oma gehad dat ik precies weet waar zij aan moet voldoen na een beroerte, in de zin van paramedici die daarbij komen kijken. Ik wilde juist wel dat ze fysiotherapie kreeg, een ergo en een logo. En wat wij dan hadden gedaan is dat ik had gezegd, oké, vertel mij dan wat ze zou moeten doen. Dan vertaal ik het weer naar mijn oma. Maar ja, u bent neuropsycholoog. Dat heeft natuurlijk niet iedereen met een Turkse oma. Maar die worden dan gewoon aan hun lot dan overgelaten? Moet ik het zo begrijpen? Nou ja, dat is dus wel de gedachte die ik heb. In de zin van, oké, als wij hier al tegenaan zijn gelopen, laat staan hoe dat dan bij een ander zou gaan die kennis niet tot zijn beschikking heeft. Ja. En ja, daar maak ik me wel ernstig zorgen om. Ja, mevrouw Fransen, dat is toch wel een schrikbarend beeld wat hier geschetst wordt. Herkent u dit, dat zorgmedewerkers niet goed weten hoe ze bijvoorbeeld met cultuurverschillen om moeten gaan? Zeker. Ik denk dat dat iets is wat voor iedereen moeilijk is. Hè? Ook nog gewoon voor ons. Ook al hebben wij steeds meer ervaring en hebben wij ook echt aanpassingen gedaan aan onze werkwijze. Maar ja, wat we ook wel veel zien is dat mensen pas nadat ze in andere ziekenhuizen zijn geweest bij ons komen, dat wij ons ook afvragen van wat is er daarvoor eigenlijk allemaal gebeurd. Hè? Dus dat mensen vaak naar huis zijn gestuurd. Maar ook dat bepaalde testen niet zijn afgenomen om te kijken of er dementie zou kunnen zijn. Ja. Dat bijvoorbeeld de huisarts niet op de hoogte is dat er goede instrumenten zijn om te kijken of er dementie is. Want die zijn inmiddels wel ontwikkeld. Ja, want dus er is nog heel erg veel kennis eigenlijk wat ontbreekt bij een heleboel zorgprofessionals. Ja, want het Erasmus MC ziekenhuis waar u dus werkt heeft een speciale geheugenpolie nu voor migranten. Op welke manieren werken jullie dan anders? Ja, we hebben bijvoorbeeld bij ons tolken in huis, waarvan ook een groot deel ook getraind is door ons, zodat ze goed weten hoe ze moeten helpen bij zo'n onderzoek. Maar we gebruiken bijvoorbeeld ook aangepaste testen, want onze testen die we voor Nederlandse ouderen gebruiken die in Nederland zijn geboren, die bevatten bijvoorbeeld plaatjes van stelten bijvoorbeeld, of een krakeling. Heel veel ouderen die niet uit Nederland komen hebben geen idee. Hè? Die kunnen daar eigenlijk helemaal niets mee. Dus we hebben die testen ook heel erg moeten aanpassen. En ook de manier waarop we vragen stellen, hè? Want hoe je praat over je klachten kan natuurlijk ook heel erg verschillen per cultuur en per taal. Ja, Nu zei u net dat jullie dus net een tolk hebben die helpt. Nu is dus deze groep, die gaat de komende jaren significant groter worden. Zijn er meer ziekenhuizen die dat doen? Want dat lijkt me een vrij eenvoudige stap waarmee je mensen toch een stuk beter kan helpen. Ja, dat is iets wat denk ik een heleboel ziekenhuizen heel erg mee worstelen. Want de tolkenvergoeding is in 2012 afgeschaft eigenlijk. Dus geheugenpolyklinieken kunnen daar niet meer gebruik van maken. Terwijl heel veel mensen dat eigenlijk wel heel graag zouden willen en ook wel inzien dat dat keihard nodig is eigenlijk om überhaupt met iemand zelf het gesprek te kunnen voeren. Dus dat is echt een knelpunt. Ja, Dilara Öztürk, wat denkt u dat er moet gebeuren op korte termijn voor deze groep mensen? Ik denk eigenlijk twee dingen. Er zijn twee problemen en dat is, de doelgroep die heeft geen erkenning rondom het ziekteproces. Die ziet het niet als een ziekte. Maar anderzijds, qua wat ik dan heb meegemaakt met mijn oma, kijk, een indicatie stellen, dat is één. En ik ben heel erg blij met het Erasmus MC, want ze zijn hier echt een goed voorbeeld in. Qua kennisoverdracht ook, dus blijf vooral zo doorgaan. Maar de tweede stap is, als die indicatie is gesteld, waar komen mensen op een gegeven moment dan terecht? Want als je het hebt over een verzorgingstehuis, daar ligt gewoon echt nog een groot probleem. Deze instellingen die zijn daar gewoon nog niet op voorbereid. Ik kom zelf uit de omgeving Haarlem. Daar was dat gewoon niet het geval. Nu heb ik zelf een soort pilotgroep bij elkaar zien te rapen bij een zorgorganisatie, Sint Jacob. Ja. Die zich wel eindelijk wil gaan richten en wil gaan openstellen voor deze doelgroep. Om ook echt een afdeling beschikbaar te stellen voor deze mensen. Want je hebt gewoon een cultuurverschil. Ja. Daar waar wij in Nederland heel erg individualistisch zijn ingesteld. Heeft mijn oma meer met het collectivisme te maken gehad. Dus in groepen en mensen bij elkaar. Dat is wat zij kende. Ja. En daar zijn verzorgingstehuizen dan ook weer wat minder op gericht. Dus ik hoop gewoon dat er ook steeds meer zorginstellingen dit serieus gaan aanpakken. Ja. En dat er wordt gericht op de implementatie. Want de onderzoeken en de oplossingen die zijn er al. Qua persoonsgerichte zorg, cultuursensitieve zorg. Dus het hoeft niet lang te duren, wilt u maar zeggen? Nee. Het probleem ligt echt in het. We moeten afsluiten, helaas. Ervan. Ja, dank u wel, mevrouw Öztürk en ook mevrouw Fransen. We zijn bijna aan het einde gekomen namelijk van deze uitzending. Lieke, wat is er nog? Ja, het Openluchtmuseum in Arnhem die zoekt spullen uit de jaren 60. Ze gaan namelijk een speciale doorzoomwoning inrichten voor mensen met dementie. En die woning wordt zo authentiek mogelijk ingericht, zegt de museumconservator tegen Omroep Gelderland. Als je spullen hebt of foto's, die kun je ze allemaal aan het Openluchtmuseum geven. Ik ga eens even op zolder kijken. Zeker. Dat was het. Veel kunt u terugvinden op onze site evandaag.nl. 17:15 zijn we weer op tv op NPO 1. Hier zometeen Dieuke Teerstra met de News & Co. Alvast een hele fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Welke verhalen hoor jij daar? Is there any chance you can find some people now alive? We can only try. De vragen bij het nieuws. De vraag is natuurlijk wat gaat de ontwikkeling zijn en hoe goed of slecht is dat? Hoe kunnen wij die ruimte in de samenleving bieden dat mensen zich gehoord voelen? Bent u dan echt van plan om hier een jaar lang elke dag die A12 te blokkeren? Ja, dat is ons voornemen. Of het gaat lukken is een tweede. Ik ben mijn schuld, ik wil ook op Malieveld doen. Waarom moet het hier op de snelweg? De belangrijke vervolgvraag is die er echt gekoppeld is. Wat heeft ook daadwerkelijk impact? De vragen, wat weeg je tegen elkaar af, wat vind je belangrijker? En de antwoorden. Wat was uw reactie eigenlijk? Hoe moet ik het zien? Precies zoals ik het zeg. Op NPO Radio 1. Eens kijken wat daar de reacties zijn. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel.